دکان پتہ یاد ساتئی، دعوت حق اسلامی 61 مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی، من جانب اسد اللہ، موبائل نمبر 03005188269. شکریہ. او تا دیشے مسیح ذکری تاوالا چھو سمگوائی، او تا دیشے مسیح ذکری تاوالا چھو سمگوائی، منگا صورتی سجدین شور کرو حوامی متن ایل رسیدلو پا اللہم سرا، او پورا کال دا مازگری درسو، او پورا کال کے یو یاد دو چھوٹے آنے شوی. قرآن کے خودیر علوم پرانتے دی، کچھ صورتی یوسف رانا پا کال کیوئے چھ کچھ کلتی جوڑ شو. سوک راضی یارانو روجہ نا روجہ کی چھتا ہے لکھی قالو ہاں وقال فتیانی ہوئی نو کرتا اجلو بذاتہم کی دے دوی پنگا شل خواہ بھی پنگا رے کی دے دوی پیسے پھر حالم پہ خوند دوی کے دالم یارفونہا دل پاچ دوی اپی جنی اذن قلبو الالہم چکل لارشق بالکورتا لالم یرجیون چو واپس راشی وکیلہ تدبیر دے دے یوسف علیہ السلام کبھی پیسے چی دوی راوڑی وی غلی دے پارا یوسف علیہ السلام نو کرانو توی چی دا پیسے دوی پا دے غندو کے داخل دے کئے پا دے غلق کی دے اچ دوی بزی آو چرا پیسے بگوری بیا با واپس راش ابن جوزیم پا دے خبری کری پینزش پگ ماوردیم کری دی کو امام رازی سش پارس ولس وجوہا ذکر کر دی اول دا تیسو پا یاد اویم او بیا تا داگی نویم پیسی والی کی خودی ویا اسی کی خودی یو پیسی والی کی خودی دیل پارا چی یوسف علیہ السلام تا چی دوی اوی چی دا لگی وانی پیسی دی او منگ دا یعقوب علیہ السلام اولاد دیو او منگ غریبانانی یوسف لطرس راگی دا خپل دا پلار پا فقر باندی نو پیسی پا غندو کی خودی بی یو اس سوال دے چپلاس کی والے ورنہ کرے لاس لاس کی والے ورنہ کرے وہ دل پارے ورنہ کرے چی چتس گستر گی رات نشی نو ادب اور احترام سر احترامن ورکڑے لوئی خلا شی ورکئی اعزازن ورکئی یعنی دوی اخلی بنا شاید نہ با اخلی جان بر تو دغو نخارشی زب غندو کی کہ دے دش در منختا غندو کے دیر پار کے خودل سفر دیر اگدو او دلار کے دغلو خطراتو نو کدا پیسی دوی پا جیب کی پرتی وے نو ڈاکوانو بطن اغسطے وے نظر پا غلق کی پرتی دی نو محفوظ بلاڑ جی کورتا سلو رو متو جی پیسی پا گورو کی ذکر کے خودی چی آئے دا کو پیغمبر اولاد دے پیغمبر کور لپیسی روانی دی نو کہ ال تلار شی نو دوی با حیران شی چی دا بے سببا بے سبب پیسی پا دی بورو کی سنگر آلے علی دی سبب معلوم اللہ پار فور ملار شای چی دا جناب محترم دا پیسی راغلی دی دا تاسو پا خپلی خیدی که پا خطئی خیدی زکر چی دیو حرام مال خوبا نکھولی کنا نو دی با دا بے سبب پیسی سنگر آلے زیتی دو سبب معلوم کو بلا نکتا دا دو دیم دوبارو راتنو دی پار سبب دی که دوی سگر پیسی خوشتے نا دی بدا غل اخلاصی بیا با پتن چانا با قرد اخلی خوزا چی لار شی زر برا شی پیسی خواستی نسا خشتی دا چی لار شی دیمان غل راو او دفت می در بس از ما خیلی وقت کم دکنا اصول تفصیل خو ما در توی چی دیر شی لکلی دی ایدا تو لکل دی داو گورا دا نی پورا نیم پان لکل دا او دا سرو انقلابی لکلان دی دا ما در تقریبا اوی تک شوا اللہ اللہ اللہ حاجی لا ہاں تفسیر کبیر نکل دی زاد المسیح نکل دی ماوردی نکل دی ٹول نہ زیادہ تفسیر کبیر نکل دی وقال فتیان خان فلما رجوا الى ابیہم چدیرا لخت تار سخا قالوا دیو یا بانا اے بابا من من الکیلو من کرے شود من پیمانا پیمانا خو نو من کرے شی ہاں پیمانی خود ملاو شوی دی نمانو کا منع من الکیل حکما بمنع الکیل فی المستقبل زکویلو کن فلا کیل لکم اندی ولا تقربون آیت اشارہ دا منع من الکیل حکم کرشو پا منع کولو دا پیمانی پا مستقبل کدمگنا ولیکن مسرزم دارور نقطه چراشن ولراړو وینا لولا حافظون هم دې خامخ نگرانی کو. قال یعقوب علیہ السلام فرما حال آمنکم استفان نکاری دی حال آمنکم اعتبار نکم آپ تاسو باندی علی پا بارد دی بچی اللہ کم آمنتکم لکہ سنگا چما مگر پشاندہ گا امانت داری زما آمنتکم چما آپ تاسو امن کرو یعنی اعتبار بھی کرو علی خیب بارد رور دی چی یوسف دی دینا مخ کی نپری گی دو اینا بابا اگر یو غلطی شیوا بیا بنکو بابا بس یعقوب علیہ السلام زب ایف اللہ خیر حافظ اللہ بہتر حفاظت کے ان کے دے اور ہم رحمین اور ڈیر رحم کے ان کے مہربان دے. اور مفسرین لکھی فاللہ خیر حافظ ارجو ان ینعم بحفظہ ولا یجمع علی مصیبتین خیر حافظ امید کو ما چزما دا بچے واللہ محفوظ راولی اللہ نے امید کو ما چدو مصیبت برابر نجم کی گی یو یوسف مصیبت تے دیدی مصیبت با خدای را بند راولی خبر شروعی دمش را ویدا گوندی پران دیوی چه پرانستل ولم مافت و متاهم ارکا چه پرانستل دوی اخبر سامانو نا یعنی گوندی منگا تا گوندی وی بولن وجدو بیداتم نوی مندر اخبر پیسی ردتی لیم چه واپس کرشی ورطا بورے غنم چوار پکی پیسی شرنگ شرنگ شرنگ پیسیم پکی پرتی تھی. اے اس نے ترجمہ یاد گا قالو دیو یا بانا اے بابا ما نبغی یو دا دے ما نبغی دا بغی نبے ما نبغی نافیا اے بابا ظلم نہ دے کرے سمانا کہ تداوے چی پیسی پخ پل پٹے پکی کی اے بابا من ظلم نہ دے کرے من پیسی ور کری بادشاہ تھا خبر نہیں چی پدے بورو کی پیسی دا سنگر آ دے من کوئے ظلم نہ دے کرے پراوڑو دا پیسو من ظلم نہ دے کرے دیو مانا استفامی شی یا بابا ما نبغی اے آیوشین نطلبو من نو سگوارو بابا آیوشین نطلب من حاضر ملک سگوارو دی بادشانا دمر خبادشا قلعی راک را پی سندگی خی دی نو سگوارو خبادشا دی پریگر چنار چو غلط آو آیوشین نطلبو من الملک دیو مانا نافیہ دی ما نبغی اے بابا اجازت تکلو راکا ما نبغی نغوارو تان پیسی دامو سر پیسی شتے کنا تان پیسی نغوارو حاضی بیداتونا دازم پیسی دی ردتی لینا چمکتا واپس کرشیوی دی ونمیرو آلنا غلب راوڑو مگا خبل خاندان لا ونفضو خانا افادت با درورو کو ونزدادو کیل بایر او زیاد بکو یو گند دا اخو لازکا کیلو یسیر دایو پیمان دا یسیر حاصلو لی اسان دی دیل خستا بادشاہ دی او مل مستیاگانی کئی روڑیانی ورکی اخلاق و سر پیش رازی پریگ دا چراوڑو دلا. قال یعقوب علیہ السلام فرمائل لن ارسلو ماکم ہرگز نلیگم دے تاسرا تردیت تونی موسقا من اللہ چراوڑی تاسو مالا وسیقا دا اللہ پنم موسقا وسیقا اے قسم حلفیہ بیان اس زمانی ترجمہ شی حلفیہ بیان چلتا تننی بھی چخام خب دازوے دا بنی امین دا بمال راولی ہاں اللہ یحاط بکم ہاں کے پتاسو ہاتو کرشوا ہاں کے تاسو را گیر کرشوا کہ ٹول لارے بیا کو خیر دے اور چھ تاسو ٹول راز ہے اور بنی امین نی ندا بخنی اس دل تک نیت خراب نو کہنا نا قسم نہ بابا قسمنا پوشی قسمنا اکرا فلما آتو ہو ہر کچھ دیوار کے یوسف یعقوب تھا ماو سے قوم اقبل لو زنا قسمنا نو قال پیغمبر فرما یعقوب اسم اللہ و علامہ نقول وکیل اسے بچو اللہ پا خبرو چمن کو ذمہ وار دے بس اللہ گواہ دے اللہ تمہیں اس پار لے معاملہ میں خدا تو اس پار لے اب کہ ٹھگی را سر اکرن اللہ پوشا تا سو پوشا روان شو جی بستری واغس بستری دا کری او سوالے تیار کری ٹھیک شو کہنا پیسی میں سی واغس تھی سپری میں سپری کو لگے تھا روان شو چراوان شو نوس یعقوب علیہ السلام تدبیر خی وقالا یا بنی یا اے بچو لا تدخلو من باب واحد مزے تاسو دیو دروازی نا پا جمع ودخلو من ابواب متفرقا داخلے گئے دو بلو بلو دروازونا بلو بلو دروازونا ودائے یو دروازی نا مزے داولی یا خدا دی حدیث تی العین حق و نظر حق دیخا او دا طول طاقتور و قداور خست خلقو نوچی تاسو زیر طول خلق دو یو لس کسان دی وقت نظر دے علی نو حق بل گرزائی دیم دا چاہتی یعقوب تا دا خطروا دلار باند دشمنانو دا حملونا نو گورے پا بیلو بیلو دروازو زائی دانے چی طور پا یو زر لارشے پا یو دروازے چاہتا دانے چی دشمن در باند حملو کی پا یو زر طور لارشے شیخ مرحوم بدیزہ کیوی وی دی زمانی لکا تدبیر دے کسو پا سفر دے یو خاندان طول افراد پا یو گاڑی کے مکینے وی دا یعقوب تدبیری دے تدبیر یعقوبی یو جز دے نوخ چکی کی مخیار سک آگا چکی چلا تا منظوری یا بنی یا لا تدخلو من باب واحد داخل شید بیلو بیلو دروازونا پخپل ہوئی وما اغنیان کمر اللہ من شے اور نیم لرکو ان کے دتا سنا نیم از چی لرکو ان دتا سنا من اللہ دلہ دا تقدیر اسی شے ان الحکمون دا اختیار فیصلہ اللہ للہ مگر دا اللہ دا ما پخپل پر اعتماد کر دے اور پا اللہ بان اعتماد کی متوکلون ولما دخلو من حیث آمرہم ہر کچھ دی داخل شلل پاگا کیفیت پاگا طریقی چھ پلار ورطویلو وفادار زوی دیتا ہوئی چھ دا پلار تابداری چھ سنگا ورطا پلار ویلو اکا سلار کنین دوی بھائی چھ دا کما مسئلہ دا مانا ریک چھ دو مانا پا یو دروازی نا دا پلار خبر او مانا پا دی کے برکت دی ما کانا اللہ فرمائی ما کانا نو یعقوب یغنیانوم چلر کولے دو دوینا من اللہ دلہ دا تقدیرہ من شین سشے یعنی پا دی تدبیر کی فدیر تدبیر کی حضرت یعقوب دویلا دی اللہ دا تدبیر نہ بچ کے ان کے نو اور نہ دا تقدیر نہ دے تدبیر سرا یعقوب دویلا را دا اللہ دا تقدیر نہ بچ کے ان کے نو نو بھلے کا اللہ استثناء منقطع لیکن حاجتن دایو آرزو وا حضرت یعقوب علیہ السلام قضا چخکار اکرا قضا اظہرہا فوصا بہا اخکار اکرا وصیتو کا وَإِنَّهُ بِشَكَ يَعْقُوبَ الْإِسْلَامِ لَذُو عِلْمٍ خَاوَنْدَ عِلَمُ پس باندے چھ تدبیر مزاحم دا تقدیر نی قید بولا گئے چھ تدبیر مزاحم دا تقدیر نی تدبیر دا تقدیر مقابلہ کوئے نشی ولی لما علمنا چھمگو تا علم دا وحی ورکڑا ولیکن اکثر ناس اکثر دا خلقنا لا یعلمون نپویگی نزکہ تدبیر مؤثر گنی اکثر خلق پوئی گی نا نو تدبیر مؤثر گنی حالانکہ تدبیر مؤثر نہ دے ولما دخلوا علی یوسف نام حالت وکیلا تدبیر دا یوسف پا احزار دخ پرور او اخل دا سقائی پا غندی دخ پرور تیشوا تدبیر دا یوسف پا احزار دخ پرور او اخل دا سقائی پا غندی درور کے پلم دخل والا یوسف اور دا سلسلہ روانہ دا تقریباً آگ یو کم اتیا پورے پلم دخل والا یوسف ہر کچری داخل سے یوسف علیہ السلام آوا الی اخاو آوا نزدیک جانتا خاور رخ پل بنیامین چناوے اور تیرا رکھے نا دیکھو را لیکن بنیامین لار کنا چلار آئے تھے راشا راشا کے نا تخ بان کے نا تراشا تو نئے مل میں خا آو آئلی اخاو نو قال انی انا اخوک حضرت پوی سرطی یوسف دیر عجیبہ بھئی جی رائے سے کی نو کنا بھی کیا حال ہے یہ آپ کے بھائی ہیں آپ سے کیسے برتتے ہیں داستاروں نے دی بھی جی اتا سردی معاملہ سنگ اخلاقی اور نور بھی جی بس خرون نے بھی نا سوال تکول کنزل غصہ موسا بھی دی خو زیادی خوار پلارم ڈیر تنگ کرو ماں اصل کس میں رسی دی نرو بنے گوا سستارو رے ماں خیال کوا خفا کیے گا میں سستارو رے ماں اچھا سوئے داؤس داؤس ہے جی بھائی بھی ایک آنسرے حیران پاندش کہ پائے تر زوئے مانو پورا تھا جی کی صورت نخلاص سی قالا قال انی انا اخوک تپوسیو کا یخ پل مظلومیت چاہ کارک یوسف علیہ السلام بطور تسلیوی آنا آخو کا زستارو رے ماں آتا پلان نخو داوری دو کا جو یوسف یوسف یہ جی جی جاگا سے ماں فلا تب تک بھی ماں کانو یاملون نمغم جن کے گا پاکارون چی دوی کئی غم کا ویچے دائی ورطوی کنا بیتا تو یوسفی زخو بیاد دوی سر نظر کہنا زخو دوی سر نظر خا اس حضرت یوسف اللہ تعالی چھ خدای دارون بسنگی سارو ما اوسو سے کزال کا کتنا علی یوسف ودا سے قائ کی دکنا او یعقوب علیہ السلام شریعت داو چھ چا بغلا کرے وا نہ پغلا کے بغل نی ول کے در تو فلم ما جہازم ہر کچھ تیار کدی تو سامانو نہ بجازم جان سقایا او کے خود سقایا اگر جام دو بو لو خیر اگے پھر علی اخی تو خوندی دک پرور سکایا کے خدا گندی متر چیپ اخان کے خودل آزنا معذنا ایران کے اعلان کے ان کی ایت العیر اے قافلے انکم لسارقون تاسو کو لاگری ہے قالو ندی اوئے واقبلو علیم فدی حال کی چمخی ورتراوانو پی مادا تفقدون سیشے چی تاسو رکا ان کی ہے سیشے روکشے لئے چی کم سر کی تگی نہیں کرنے دے بلکل اقبلو مخاما ہاں سوئے مادا تفقدون آئے نفقدو سوال ملک مگر اوکا اگا اوکے دا مادشاہ اوکے پی جن مگا تا اوکے ہوئی اگا لوخے پی مانا چی غلی پی جو کلے کی گی والے من جا بھی اور چچارا تلکل پتی لوخی حمل بعیر پہ انعام کے بعد اخ دے وان بھی زعیم اور زدر خبر ذمہ وارم یار سوال ملک رک شیر اور کہ چاہو خود پورا گندے والا اور کو قالو دیوی تاللہ قسمی دی پر اللہ باندے لقد علم تم تاسو خبر یہ ما جینا لنفسد فی الارض نیورا غلی مگ چی فساد کو پتی زمکا وما کننا سارقین اولی مگ اخلاق ان کی مصیبت جو کر دے سرت راز ٹول پا دے ٹنگار شروع تیشوا سمانا تو خبر ما جینا لنفسد فی الارض نیورا غلی مگا چی فساد کو پتی زمکا اخلاق نیو مگا منگ دا پیغمبر کورن یو دا پیغمبر اولاد مغلک غلیو یار شیخ دا صورت چی جڑل بے ہوں یا منگ دا پیغمبر بچیو پیغمبر چا تغلا خی منگ دا پیغمبر غلا نا دا خود رے اللہ بیا غوی دا ملازوی لپکال چی دا خپل دا پلار دا علم لاج ساتھی اخپل پا دی زامنو دیر درد منو یا چی کاش چی ما تا سکوی چی دی فلان کی کتاب دا دی اللہ پوش کنا وہاں کنہ سارقین اس دل کے جملہ یاد رکھا ایتو علیر انکم لسارقون دا جام خودوی اخو بے آواز والے کچھ اوغلا گرو دانی پوکے دی پر خبال خوخی اخو کنا بے دا سقایا او سوا دا یو شے دے دی سر یو سی سر با دو کار کے دل غٹ جام و غٹ جام نم آئی سر بومس کے لئے کی دی اور آئی سر بغلم جو کلے کی دا نو سقایا پا دی وجی سرا چکار دا سقی بجا گستا اور سوا پا دی اتباع سا چکار دا سوا جا گستا اس لئے مسئلہ دا دا چدی کو غلا نو کری غلا کو دی تو جتر یو سری شے اچت کے اوپر سامان کے کی دی دا کو پل چاہ خید نو دی تو لسار کنو لے ہوئی علماء دی گن جواب نہ کر دی یو جواب دا دی دا اعلان مؤذن چ اعلان کرو دا پہ اعتبار دخ پل خیال بس ٹھیک او دا تو مت پخ پل خیال لگو لے سمانا جام نشتے نہ دے خیال راگے دا خو آخری غندی خود دے خلقو دی او دینا رست خو سوکھتے نا او دینا مکھ کو جام ہو نو دوی پٹ کرے دے نو معلن مؤذن اعلان چوک پخ پل خیال اور تو مت لگو کو دیوان پخ پل خیال لا بی امر العزیز لا بی امر الملک لا بی امر یوسف خبر اخلاص شو دویم جواب چه دا توریه دا توریه دی تو متکلم یو دا سی کلام راوری چه مقصد دا متکلم یوی اور پزین دا مخاطبینو کی ادیغی سبل مطلب راش تیشو کنا ادیغی که توریه دا خب دی توریو کے توریہ کے دو احتمال دی یو دا انکم لسارقون بحذف استفہام ایت علیر انکم لسارقون احتاس خدا سے اخکار لگے چھ غلا گری آئی بحذف حمزہ انکم لسارقون احتاس خامخ غلا گر اخکار ہے دا سے اخکار لگے چھ غلا مکری یعنی سمانا کار دا غلا پس سامان کے پردیشے پروتے ہیں اور چاہ مانا کرے دا توریا پتی سے بات سرا چی یوسف پٹکڑ دا پلا یوسف علیہ السلام پلان پټ کړو کنه کوئی چیغه خو کوز کړو الله یا کله وزيبو بینکم لسارقون تاسو غلاګری سمانا او زړه غلاګری یوسف علیہ السلام د یعقوب علیہ السلام پټ کړو نو توریا سرقتم یوسف من ابیه یا توریا اینکم لسارقون کار د غلاګرو خو مونږ نه کړی یا انکم لسارقون قول مؤذن دے او تومت پر خپل خیال لگولے دے وقال دی ورتے صدا بدلا انکم کاذبین کہ تاسو درو جن ثابت شوئے وقال دی جزاؤ بدلد دے من اغسوک دے وجد فی رحلی چومن دے شدا جام فغندی دیگی کی فہوا دغا من جزاؤ بدلد جام دا کذالک نزد ظالمین مقدار کی بدلی ورکو پخپل ملکی غلا کروتا ظالم بانا سارقا چی چا پا سامان کی جام بلاو شو نو پا عوض کی باغا سوئے دیا غیوی نو وستدبیر دے ایزے تالشی شروع کے فالبدا بیغویتیم شروع شو یوسف علیہ السلام یعنی عملو کا پا تالاش دا سامانو دیا غی مخی دا بورے او مخی دا سامان درور بنی امین نا اخبر رو پیدا غندی شما ہے ار یو غندی گوری نیچتے بگیا چل خواق بنیامین غندی تا جوڑ دے سم استخر جامین و آیا خی بیار آوخ دا غند دا جام منو آیا خی دلو دا غ سامان درور اخپلنا یعنی غندی درورنا کزال داولی اللہ بی کزالکا دبتشان کدنا علی یوسف منگا تدبیر خود لی یوسف تا ولی نو یوسف علیہ السلام لیا خدا خاو چی سارکے ویرو رخبل فی دین الملک پا قانون دا بادشاہ پردیم بل ملک سرے پی او ملک سنگ پاتی کی نیش حضرت پی دا جاگیل پا اینو سیوا دیو بل ملک کنان بادشاہ پا مصر کی سنگ پاتی کی نیشی چاہی تا شہری حقوق نہیں دی حاصل اس دیل پر اللہ یو حکمت و خود یوسف تا چی جام کی دا حضرت یعقوب علیہ السلام قانون دا دے چه چاک لاؤکنا نو سارس دقلا پا زینی ولے کی گی نو بنیامین پا گندی کے با جام میں لاؤشی نو تب بنیامین اسار کے یو دن پا دی بادشاہی کم ملک تا پاتے کی گی دبل سر خود تا شیرت حقوق نیشی حاصل ہولے اور اگر شیرت نیشی حاصل ہولے نیشی پاتے کی دے نو اے پا جرم کی اسار دے اسے بل ملک تلان شکا نا باتا سو جرم ممکن بیا جیل تا دیا سا ہی کنا نو اے دے پا جرم کی اسار دے بادشاہ پم درمان سے اعتراض نہیں ما کانا نو یوسف لیا خدا خاو چی سارکے رور پا قانون دا بادشاہ اللہ یشاء اللہ نقام اگر چا اللہ غواری پا دی طریقی نرفع درجات من نشا اللہ مگو چتو درجی داگا چا چو غوارو پا فوق کل زی علم علیم اور فورتا دا صاحب علم نالیم دے فوق کل زی علم لپاسا دا ہر زی علم علیم لوی عالم شتے چر اللہ دے یوسف عالم زی علم دے پا یوسف علم باندے علم دا باری تعالیٰ خوچت ہو کرا یوسف تا خدا پتہ نوا چرور بسنگی سارو لے شوا دارست علیمن صفت تا باری تعالیٰ دے فوق کل زی علم لپاسا دا ہر صاحب علم علیم علم علم دا اللہ دے علیم عالم شتے چر اللہ دے بعض خلق کذالک کتنا علی یوسف نے ثابت ہیل اسقات و یوسف علیہ السلام چرور دی پارق ہیل نو کرے نمند و حیل کو و انت خو اللہ کذالک کتنا نو تا دچا کتنا انت خو یوسف تا اللہ کتنا علی یوسف ما چل خولو تدبیر ما خولو نو تا دا تدبیر چاہ خودو او کیا سو پہ جائز نو لی یو او بیادی کتنا لی یوسفا لام لی تخصیص دی تدبیر دا اللہ مخصوص بحال یوسف باس تو چکل مال مسروقہ برامت سے دا بنیامین دا غندینا وقالو دوی این یسرق سمانا این یسرق کہ چردی بنیامین غلا اکرا نو جزا مقدر دا فلا جبا دا سپرا خبران دا دیزم میرا زیرور دے کہ دے غلا اکرا اغلا صادر شوا دا سپنا خبر نہ دا ولی فقط سرقا خلو من قبلو غلا کرو دی رور دی رور دی نمخ کی دی سکرور بل دی ایم غلا کرو فاسر را یوسفو اثر رہا سمانا یوسفو اثر رہا یوسف دا خبر راز کرا پری خود پر خزر کی فی نفسی ولم یبدی آدم ازارو نکو چکم اغلائی کری وا ولی درو وی ازر کی وی انتم شر و مکانا لینا کار خلقی وی اگر زد اس اپر استاز بزر کی پروتے واللہ آلم ما تصفون اللہ پود پاگا خبرو چتا سوائے او دلتا ما دوی گنا مولا راغی را سخا وی جیف پا قرآن کی مشک تے میں پا قرآن کی شک مکہ وی اسرق وقت سرقا نبول یمین سا گو مال مسلوقا ملاو چنی یوسف جمد اغلا کرے وا یوسف اغلا نو کرے او یوسف بیا تردید ولیو نکا بزان پی پوکا علماء وی چی یوسف اغلا کرے وا ابن جوزی وی چی نا خو این دا دوی چی فقط سرقا اخلو من قبلو دا محض الزام محض پا یوسف باندے بس دا خبر رکھا دا الزام محض پا یوسف باندے او تین حصہ رقم رقم راد ندا البتہ یوسف پدی خبر بان دوی تا رٹ ور نکڑا جکا چی دا ملمستیا لحاظ ہوگا انا خیر المنزلین ٹھیک شو ملمستیا خیال کر دے بس فاسر را فی یوسف او لکا سورت تحریم کتاب ہے کنا واظہرہ اللہ علیہ عرف بازو واعظم باز علیس الغبی بسید فی قومه ولیکن سید القوم المتغابی خبر ہے پری خدا دین علاوہ نورم توجیحات تھی یو توجیح دوی ای اسرق فقد سرق اخلو من قبلو یوسف علیہ السلام غلا کرے و مخ کے خو غلا سنگا کرے و دیوی دا یوسف علیہ السلام مور چی وکنا نو دیاغی مور دا یوسف علیہ السلام دا مور مور اے نیا دیاغی بوتو ٹھیک شو آئی کر بوتو دا یوسف علیہ السلام دا مور مور یعنی نیا کرے بوتو او یوسف علیہ السلام پہ بچپن کی چی نیا کر لار نو آگا بوتی اچت کے چرتے ہو ورزاو ٹھیک شو چی بوتی چرتے ہو ورزاو نو دی مشہور شوا چر بت چاپٹ کر دے بت چاپٹ کر دے حضرت یوسف علیہ السلام یا ہما چت کر دے ہم تم یہ خیر ہے پیغمبران کار خدا گئی چی بوتان ماتول بوتان غرزول پیغمبر خو بت مات کا ہو یا بت غرزاو خو خلق ورتے چ سرقا سنما بت رانا پٹکا فقط سرقا کلو سرقا سنمن لجد امه لجدت امه از مفسرین بلا توجیہ این یسرق فقط سرقا دا سرقا مخفف ندی دی سرقا ندی فقط سرقا اخل لو من قبلو سرقا ندی سرقا دی مانا که دی اغلا کری دا دی رور اغلا کری شو دی نمخ کی اوی مخ اغلا کری شو مانا سر یه دی رور منگ پت کرو تیک شو نو که پدی سرقی باندی پاتش سرقا خلو من قبلو ندیرو یا رورو ایسو معاملہ دا سرقی شیوا چمنگ پا کوئی کی پریخو دل تا دیو پاتی شد سو کوئی چی سرقا دا حضرت یعقوب علیہ السلام یا خوروا او حضرت پا یوسف علیہ السلام مان دیر امین او یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام تا دیر ما کرے این اگی با نپری خودا دیر یا رضی چی یعقوب علیہ السلام خور کرلار ناگی سکتے بند کمر بند پر تو واقع مثلا اگر واقع است دا یوسف علیہ السلام دا ملان چاپی رکھ اگر ماشومو اور آگر یوسف علیہ السلام اگر آمن دکڑا پی زماتے بند روک شوی دے زماتے بند روک شوی دے یہ منگ سے خبری پی دی یوسف تعالی شکم دی آگر کور کے سار نو سا پورے ہو چا کتلی نو ملان تے بند ترل پی زد ماما ملان شدے کور تبی ہو واللہ عالم بالصواب قصہ خبر دادا چا کذبو علی یوسف قالو بیان د درخواست درونو په خلاصي د بنی یمین په دریو طریقو سره قالو درونو یا یو العزیز اے بادشاہ ان لو ابن شیخا شیخان کبیرا د دې بنی یمین پلار دې شیخان کبیرا بډا ډیر زیات ترس پیو کا او دیم سر پریگی دا دیم تدبیر فخود آهدنا مکانو اونی و تا یو کس منگنا پا زید دی او دیم تدبیر این نان راکم المسینین امنگورو تا دا مخلصینو نا قال پیغمبر وی معاذ اللہ اعوذ معاذ اللہ پناہ غواند اللہ نا من ان ناخذ دے دی خبر پناہ غواڑو چونی منگا سوا دغا چانا وجدنا متانا اندو چی متی منگا اقبل سرمانا غی سخا جرم یو کری او پسرے بل نسو دانشے کے دے خود یہودیانو دن دے چی جرم یو کری او سزا بل لور کو لکی گی من خود چاس جرم کری نو اغبا نسو معاذ اللہ پناہ غواڑو پنم در اللہ دے دی خبر نا چونی منگا سوا دغا چانا چی متی منگا اقبل سرمانا غی سخا دا لفظ وجدنا دا سری دا پدی خبر باندی چغلائے نو کڑی ٹھیک دا کنا تسری دا پدی خبر چ سرقہ یو نوی دکہ چ حقیقت کو سرقہ نو کنا سوری وا دا نوی چ من سرقہ متانا ایمن وجد وجدنا متانا سرقہ زکہ نوی چ سرقہ حقیقی نو او سوری سرقہ وا نو وجدنا ایوی وجدنا متانا عنده انا ظالمون فلما استيأسوا منه لسم حالت پدی لسم حالت کے رجوع اخوة یوسف الى ابیہم وشدت حزن ابیہ واپس کے دل درون دا یوسف پلارتا اور دا پلار حزن تیزے دل اور دا تقریباً چلے وہ اتیا نمبر آئے تک پورے دے فلم مستیا سو من ہو ہر کلا چنا امید اشل دارونا مینو دے یوسف علیہ السلام نا پہا سرور دے پنی امین خالصو نجیا نزان شو جرگا کون کی جو سو کلار شو کے نہیں قال کبیرم مشر دوی ہوئی یہوداو یا تملیحاو ارسو چو علم تعلمو اے خبر کو اے رونو آئے تاسو نے خبر چستاسو پلار اغسر تاسو نا موسقا من اللہ وعدہ پا خپنم دا اللہ سرا یو ومن پبارد بن امین ومن قبلو او دینا مسکی ما فردتم فی یوسفا آگا جرم موجود دے چھ تاسو زیادے کرو پا یوسف مخیم یوسف پبارک زیادے کرے لے اونن چھ بن امین دلتا پاتشین بابا تا بسویو فلن ابرہ الارضا ہمیشہ بہم زفت ازمکا یہ نپری گدم دا ازمکا تردی چیز ان راکی مال زمان پلار پلار آتوی چھ بچا خیر دراشا تاسو لار شکل چٹی راولی گا نظم با او یا حکم اللہ علی یا اللہ حکمو کی زمان پلا آرتا پا بارا زمان بازو یا حکم اللہ علی چی ما تبا خود حکمو کی دے پیغمبرو تو پیغمبران خدا کار نکی یا حکم اللہ علی اللہ فیصل راولی گی زمان پلا آرتا پا بارا زمان ووخی الحاکمین اللہ بیتر فیصلہ کا ان کے دے ایل جو الہ بیکم زی بابا سخا فقولو اے ورتا اے بابا زمنگا ان ابنک سرقا استاذ وی اغلا کری دا اس غلا خنو کری دولی چی سرقا دا نسبت پہ اعتبار دا زن غالب دے وما شہدنا اگوی نکو منگا الا بی معلمنا مگر آگا چکا منگلی دلی دی وما کننا الغیب حافظین اگنی منگا دا غیب ساتی دن کی منگ سا علم غیب شتے نا وصل قریا او تپوسو کا دا کلینا التي كنا فيها جكم كمنغو والعيرا او تپوسو کا دا قافلینا التي اقبلنا فيها اغا قافلہ چراغلیو منگ پاغی کی کمی قافلی کی چمگ راغلیو اینا تپوسو کا منگ غگنا ندکڑے وانا لصادقون بابا گوری پا دی خبرم گرشتنیو قال یعقوب علیہ السلام ہوئے بل سوالت لکم انفذکم امرہ بلکہ تاو نخیصہ کرے دستاسو نفسنو یوکار ازما صبر دے خیستا امید کوم دا اللہ نا ان یاتینی بیم جمیا چلا براول ما سقط دی طول لا یوسف او بنیامین دوار لا ایاتینی رابول ما تلا بهم یعنی دوی جمیا طول ان ول علیم الحکیم اللہ علم حکمت نو مالک دے علیم دے او حکیم دے سمانا اگر خوب پاتیو کنا خوب پاتیو علم غیب نہ دے گرے ا خوب دی دل او تعبیر نہ دے شوی و تعبیر خو پاتیو کنا پا دیل پارا خو غم جنم پا دیو جرلے چی جوندے دے او چرتا دے او چی مروے و دا غم خود ریو رن پاس ختم شی گانا اسم کستاس و یار دوست رک شی نو تا پارشان ہے چی مر شی تو ہے بس مر دے اللہ دو سبخی و تولان ہم مدارکوی و تولان ہم اعراض و یاقوب دخپل و زامنو نا لوجد کراحت دا خبر نہ چ دی ورتا وی چ بابا بنیامینم پاتش اب بنیامین غلاو اب بنیامین غلا ثابت شو پدی خبر حضرت یعقوب پریشان شو نو مخی بل خواک وقالو یا اسف علی یوسف ہائے افسوس دے پ یوسف ہائے پریشانی ہائے غم زما پ یوسف وابیوتینا ہو اب تک اس پیلی شستر کے داغی دا جڑانا میرا حسن پوجی دا حسن پوجی دا غم پریشان ہے فوق عظیم او دا یعقوب ڈک دا غمنا قالو دی ورتوی تلا اے بابا قسم میری پلا تفتو سمانا ہمیشہ ہے تا یا لا تفتو نپری گی دیتا تذکرو یوسفا تفتو اے لا تفتو ہمیشہ ہے تا چی ذکر کہہ دی یوسفا حتی تر دی تکونا حرزا بابا چی رنزور بشی او تکون ملا حالکین او یا بشی دا رنزورانونا حالکین یا بشی دا مڑکی دنکونا مڑ بشی بابا سکے بابا قال یعقوب علیہ السلام انما اشکو زخکارکم اقبل فریاد بسی پریشانی و حزنی غم اللہ تا او بچو زپوہم دا اللہ نا پاغسی چتا سنے پوا مسئلے بانے پوشوئے اس دیدے کہ دا مسئلہ دا چھ پاتے بنیامین شا پاتے بنیامین شا او حت یعقوب وی و یا اسف علی یوسف ہائے افسوس دے پو یوسف یوسف ورد چرت یاد شا علماء لکی الحزن بالحزن یزید والشیو بالشیو ذکر یو غم پا بلتا دکی گی اپا یو سیز بلیا دی گی چی بنیامین پاتی شا یوسف ورطا یاد شا او دی بنیامین پا غم غم دا یوسف یاد شا لکه دی امام رازیم یو کسی لکلی را مالک ابن نویرا دا متمم ابن نویرا اگا متمم ابن نویرا دا غیر اور مرشا او چی دی خخ کا چی کلپ مقبری بطا نو جڑل وی چاورتی ولی جاڑی دا خود استا درو قبر نده وی چی دی قبر تو گورما نو ما تز ما درو قبر اخکارش دی قبر تو گورما درو قبر رات یاد شی زکر با دی قبر دفلان کی دخ پر اور یاداش نازش شی زکر جانما دی یوسف اگر چی مخ کیو بنیامین اس دی خدا بنیامین پر رکے دو اپا پاتے کے دو غم دا یوسف سجا لیکن متمم ابن نورے وی وی وقد لامنی اند القبور علی البکا قد لامنی اند القبور علی البکا رفیقی لتظارف الدموع السوافکی چھتا قبر گورو ما نما تدیو چولے دے قبر کے سوک دے کم ساپ لار نکدے چھتے جاڑے فقال اتب کی قل فقال اتبكي كل قبر رايته لقبر سوا بين اللوا والدكاجكي وچکم قبر گوری نو جاڑے فقلت لو ان الاسي يباس الاسي فداني فازا كل قبر كل قبر كله قبر مالكي ما پریگے دسڑیا چ او جاڑما وچ قبر تا گورما زباسی ما فداني فازا کلو قبر مالکی زچی دی قبر تا گول زم چی دی مالک قبر دینا زما درو قبر دینا متمم ابن نویرا دا مالک ابن نویرا پا قبر بجر نبون یمین چی پاتشن یوسف یاد شا یا بنی یذهبوا اے بچولان شیفت حسسو می یوسفا زید تالا شکی دی یوسف دی غیرور بلا تیسو می روح اللہ امنا می رکی دی اللہ می ربانینا انہو بیشک لائی اسو میں روح اللہ ننا امید کی در لازمی ربانینا اللہ القوم الكافرون مگر اگر قوم چی منکر در لازمی ربانینا فلما دخلو یو رسم حالت شروع شو اپ دی یو رسم حالت کی مجیو اخوت یوسف سالستا و تعارفهم فی ما بینهم سوشو راتل د یوسف علیہ السلام درونو دریم زل باندی او تعارف درونو پخپل میانس کی بنیامین خو پاتی دوی لار اس را چلال بیار تو جاری اس تعارف بوشی خا فلما دخلو علی ارکچ دا یوسف رونا داخل شپ یوسف علیہ السلام قالو نو دوی یا ایوها العزیزو اے بادشاہ مسنا والن زرو رسیدل دل منتا و آلنا زم خاندان تا از زرو لگا و جئنا مگراتل کریتا تا بی بضاعت مزجات پا پنگی کوٹا یا پنگ معمولی یعنی لگو غنی پیسو فاوفل نل کیلا پورا را کمل پیمانا وتصدق علینا اور خیرات کو پمن باندھے ان اللہ یجزی المتصدقین اللہ بدل ور کی خیرات کو ان کو لنا سمانا شو پیسے لگی راوڑی دی خدا پیسو لگو تم گورا ازم صحت مل دے بنے را کا وتصدق علینا من دان دا چون باندھ خیرات کا خیرات خوارو خونی دی پیغمبر اولاد وتصدق علینا مانا خیرات کا ارزان اولو دن نرخ باندے نرخ کے لوگوں نے کمی ہوگا دشل روپو بزے اتی روپے وہ روپے واخلا استاب میرا بانی حضرت فرمایا چی یعقوب اب ٹھہر نہیں سکے نہ یوسف ٹھہر نہیں سکے اس یوسف تو صبر انتہا تو رسید چی داوی کنا چی مسنا و آلن الزرو منگا و زمن خاندان و زمن مور پلار لوگی کن خطی دی دیر اوگی شویو اور ڈیرا لوگا دا ڈیرا فاقا دا حضرت یوسف برداشت نہ کرے شا نہ شور شا قال یوسف علیہ السلام فرمائل حال علم تم آئے خبر یہ تاسو آئے پوئے تاسو ما فالتم بی یوسف آخی چا سکار کرو تاسو پو یوسف دا غیرور از انتم جاہلون کل چا تاسو نا پویا وائے حضرت پیچھے یوسف علیہ السلام داوی بھائی دیکھنے لگے او پور تک تو گورچ دا سنگ علم غیب و خاصت یو اللہ دا بادشاہ وی چاہل علم تو ما فال تم بھی یوسف تے تو چاہو جی یوسف ویسا بھی چرت دانی جو کتر دا پوز خود یوسف ونی دا داستر کی ہم جائے فشان قال وی اینک لانت یوسف آیت ای خام خی یوسف قال وی انا یوسف و آز آخی زی یوسف دا مرور دے اس گورا اختصار دے کیسا دو ٹکو گے قد من اللہ علینا اللہ تم احسان کرے دے جو وقت میں احسان کرے دے پتا سو برداشت کو لے نشا بیا انہو من یتقی سوچ پرہیزگاری کی ویصبر اس جان بچ ساتھی دے گنانا اللہ نزا کی اجر محسنین پما تا ظلم شیو دی ما صبر کر دے پما امتحانات تم راغل دی ما تقوا اختیار کرا اللہ دے مقام تو رسول نچ داد تسلیم کا یہ ترس لائے قسم میری پر نہ باندھے لقد آ سارا کلّہ لینا یقین اللہ تو غرکڑے پھمک باندھے و ان کن لخاطئین بے شک من خطا کہ ان کی جیم نگر کیوں شو واد پیغمبر مقام حضرت جی کے بس ہو گئے ارے میں پہنا ان کو ہتکڑیاں واچو تتکڑے بیڑائے ہوں یو سو تو رسید کہ ہوں پیغمبر پیغمبر بلا تصیب علیکم اليوم نشتے ملامتیا پتا سبز مجرم معاف کل دیتا ہوئے اس ملامتیا لا تصیبہ اس غریب نشتے جی گناہ ہو گئے یغفر اللہ لکم اللہ دیتا سب ہو ارحم الراحمین اللہ دیر مہربان دے چدا خبر ہو شوا رونا خوشحال پیر ہو رہا زیادہ کو منگنا شیستا پہ باہر کے گورا تا خو منگا معاف کرو خود بابا نظر نشتر بابا در پس جاڑی نظر ختم شئے دے اور بالکل کمزور دے زلحار دے خان بس اللہ وہی راو لے گنا چھ کمیس دے لے گا استاد آ کمیس چھ پا نظر دے یعقوب بولے گے دے زبر نظر وروا کم یعقوب یوسف علیہ السلام فرمائل اے زبو بی کمیسی اے زمارون یوسف زمان دا کمیس حاضا فالقو علا وجهی کی دے پا مخد پلار زمان یا تی وصیرا و بگر جاغ بینا واتونی بیا لکم اجمعین او بیا تازو طول خاندان پا جمع راش ماسا خا بعضی بیدتیان ہوئی یوسف علیہ السلام تا پتا وا چھ پلار رنشے دے نو پا کمیس کے شفا دا ورطوائے خدای دے نیکا اور پا تفسیر کبیر دے پیخ کا کانا او دے خوب نا دے ویخ کا دا تفسیر کبیلی کی پہ 206 باندے قال المحققون انما عرف ان القاو ذالک القمیس علا وجی یوجب قوة البصر بوحی من اللہ تعالی ولولا الوحی لما عرف ذالک کہ وحی نوی نو یوسف علیہ السلام تا پتہ نوا دا وحی راغلے وا یوسف علیہ السلام تا بطوری وحی دا خبر خودشوا آج تفسیر کبیل حاجی نو لما فصلت لیر دولا سم وقت دولسم حال اے یوسف علیہ السلام رونا خوشحال دی را روان دی اور کمیسی یوسف چرے اگر زان سر اوچت کرے التن وحی راغ یعقوب علیہ السلام ته چی یوسف قمیص را روان دی او زامن د ډیر په خوشاله په قندار را روان دی ندی انګین دی ناشتی وی نن ګین دو توی وین علاج دی ری یوسف ولما فصلت لیرو هر کله چې دا قافله جدا شو د مصر نا سو وجدان الابد ری یوسف دو رسم حالت نو قال ابوهم او پلا دوی یعقوب علیہ السلام ان علاج دی یوسف بے شک محسوس کو مبوی یوسف علیہ السلام لولا انتو فندون کچرتا سما ملامت کوائے نا انتو فندون کچرتا سما ملامتیا نہ کوائے یا تا سما بیاقلا نہ گنے ما تنند یوسف دا یوسف خوشبو محسوس کی گی دل پار شیخ سادیو چی دا جی بکار دی خواہ کے دری ملائے کنان کے دری مل پا کنان کی یوسف علیہ السلام پروتے او تا تا پتہ نشتے ہزار ہا مل پا مصر کے اس کا مصر روان دے سنگا پتہ لگے دا غٹولا وہی وان شیخ سعدی وہی ویزہ مصر شبوئی پی راہن شمیدی زہ مصر شبوئی پی راہن شمیدی چرا در چاہے کنانش ندیدی مصر نہ خود خوشبو ہم مخصوص کہے اور پا کنان کے کوئی کی دلتا پروت دری ملا ہوتا تھا پتہ نشتے بگفت احوال ما برقی جہانس دمی پیدا و دیگر دمیان دا پرک پشان دے پرک اخکار شیار سو اور چھ تیاری پرک نین بیا دے پندی لانے مجھتا پتہ نہ لگی بس وہی رانا لولا انتو فنی دون نو قالو دوی تلائے قسم میری پر لابانے بابا انکا لفی ظلالک القدیم تو کو پزڑی مینا کیوں سا پورے پروتے غرزلان مانو گمراہی نے دکھا تفسیر کبیر لکھی 208 باندھے و تحقیق ان یقال جنہو تعالی اوصل تلک رائحتی الی علی سبیل اظہار المعجزات وہی بطور معجزہ ہو ابیا لکھی لفی ظلالک القدیم اے لفی حبک القدیم آج تفسیر کبیر بابا جی پزڑی محبت کے پروتے نو فلمان جال بشیر ور کا چراغ زیرا بشیر زیرا رالا یا بشیر اغا سڑے دی یعقوب احسان پہ اولاد کے چچا زیرا ہوڑا گئی بشیر وقستا خبر دیا بشرا نمالمی چی زیرا ور چرالا ور تو زیرا القاف علا وجی کی خود قمیس پسترگو دا یوسف فرتد دا بصیرا نو گرد دے بینا اے قمیس کیا ہو چکے خود نستر کے رو ویشوے اے قتل شوروش تفسیر قرطبی اول سوال حت یعقوب کا الا ای دین ترکتم یوسف از تفسیر قرطبی دانا ہم جل الا ای دین ترکتم یوسف یوسف کم دینو ای دین اکبر حق دین توحید دین اسلام آقز زور دین بانے دے زور دین دے پیغمبرانو دین قالا یعقوب ایسا فرمائل بالکل یا بال جزیا سے مطلب نہیں خدا کا جزی دا مانا چکم علم غیب جزی اگر دا غیب اطلاع چ ورکشی پیغمبر تا نو بعد از غیب غیب نہ پاتی کی گی نو بیا تا علم غیب ویل نشی پیغمبر تا چرتم پا قرآن و سنت کی عالم الغیب نے دیوی نشی علم غیب کلی اللہ سا دے غیب جزی کہ پیغمبر تو ورکر شوی دین متعلق بر رسالت و نبوت سورت جند ایرک کنا یار میرا و مکنا الکم التم دت سمرا وزا حسر خبر کرے وا خجی فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون الله اكبر اني اعلم من الله ما لا تعلمون اور داد خوشحال ہے لو یہ خبر آ اور چکر سہی تصویر ملاوشی بیا دے پوئی گی نخا اللہ اللہ بیا نہایت خوشحالی بھی لگ سا بھی بسائل لکھی بسار زوی تمیز وہی ور ورد البشیر مبشرم بقدومی ہی ورد البشیر مبشرم بقدومی ہی فملئت من قول البشیر سرورا دیر خوشحال شم فَكَأَنَّنِي يَعْقُوبُ مِنْ فَرْحِي بِهِ اِذْ عَادَ مِنْ شَمِّ الْقَمِيصِ بَصِيرًا والله لو قنع البشير بمهجتي اعطيته ورأيت ذاك يسيرا ولو قال هب لي ناظريك لقلتها خذ ناظري فما سألت كثيرا چې داسې په خزیر را شي پهې بیا در ته چې داسترګې راکه هر سر راکه واخله و سریا دا ل خوشحالی وه قاله به سوولت لکومن الله والله قالو یا ابانا نووی دی اے بابا زمگا استغفلنا جنوبنا و بخنو بازم گناونا دی پارا انا کن ناخاتین بشکیو منگا خطاکاری بابا جی خطایو شرانا قال یعقوب حسان فرمائل سوفا استغفر لک ربی زرد چی بخنو بو غانزو تاویل پا درب بخنو بو غانزو لی پار استاسو درب اخفلنا انو والغفور رحیم اللہ دی بخن کے میروبان دی سوفا والی وی اے بابا سوالو که دا بخشش منگ دی پارا بابا جیوی چه صوف استغفرو زرده چه بخنه با غوانم تاسو لرا در بخبلنا بعض علماوی چه صوف استغفرو وقت استغفار چه نصف اللیل دی آئی که بدا دعا غوانم و دا مناسب خبر مدا اصل ما نتانا چه ستاسو دا جرم چره دا متعلق دی پا حق دا یوسف باندی یوسف سر چه زمان ملاقات وشی زبورتی مچی رونه دی معاف کا دیشوا یا با یوسف سره مشوره وکما انه هو الغفور الرحیم فلما دخلوا على یوسف جالسم حالت آخری س ملاقات یوسف علیہ السلام مور پلا سره او تابی او صدق دا خوب چې بچپن کې حق یوسف لیدلو فلما دخلوا على یوسف هرکه چې دوی داخل شپ یوسف علیہ السلام آوا الیه ابویه جدا کړ ځان ته مور پلار وقال مور پلار ته ادخلوا اسكنوا زګت مخه دخلو خراغ کنا نو ادخلوا مصر بابا جی اوسه په دې مصر کې ان شاء الله امينين دا ان شاء الله لپاره تبرک دي الله ته منظور نو محفوظ به ورفع به لارش او چې کړ مور پلار ځان سره په تخت سلطنت باندې وخروا له سجدا او هغه چې دل دوی الله ته په سجدا وخروا لو كدته جهاتي یو توجی داد چې لهو کې زمیر الله تعالی چې ده وخروا لو سجدا اور اوګر زدل دارونا یوسف علی السلام مور خپل یوسف علی السلام لهو الله ته سجدا پس سیدی د شکر کې سیدی د شکر و ٹھیک شو لیکن بیا دلته تناز دې چلته چې تعویلو رہے تهم لی ساجدین مات سیدا کوي بیا خلق مان کی وخروا له سیدو کرا اللہ تا لاجلی سجدا لوی د ملاقات نا سیدے اللہ تو کرا حضرت یوسف قبلہ گاو دریم توجی چ ظاہر دا غدا دا وخروا له سجدا اور اوغزد یوسف تا په سیدا کی یوسف ته سیدا وکرا خدا سیدا د تعظیم وا اپا مخ کی ادیانو کی رواوا اپا دی دن کی ناروا دا او منسوخ شوی دا اسے من پوشی زکر چی تفسیر خازن دیر خستہ کلام کردے پا دی مسئلہ تفسیر خازن شریف دیدہ کی لکی دا عبارت نوٹ کا دا صفحہ 554 فَإِن قُلْتَ كَيْفَ اسْتَجَازَ یوسف علیہ السلام دے آخر کی وئی بہتر خبر دادا چې فتكون هذه سجدته على سبيل التحيه والتواضع لا على سبيل العباده وكان ذلك جائزا في ذلك الزمان فلما جاء الاسلام نسخت هذه الفعله والله اعلم بمرادي وسار كتابه سوګي سجده الله توا او دې قبله گاو بهتر خبر دا چې سجده يوسف توا خدا سجده التحيه وا نه کې د سجده عبادت او تعظیم يوسف عليه السلام په دین کې جائز اوس جائز نه لکه شاہ عبدالقادر سے موزیح القرآن کی پتہ دزی کے لیے کی چھ مخی ادیانو کی سجدہ تحیی جائز ہوا اس جائز ندا لکہ مخی ادیانو کی خور سے نکاح رواؤ اس حرام دے مسئلہ شید انشاءاللہ وقالا ذکر دا قصی دا یوسف بالاختصار او تکمیل دا قصی پا شکر دا باری تعالی سرہ دا آخری عنوان دے ذکر دا قصی دا یوسف بالاختصار او تکمیل د قصې په شکر د باری تعالی وقال یوسف علی السلام وی اے بابا اے بابا جی یا بته پلار زما هاذا تعبیر رؤیا دا تعبیر د خوب زما من قبل چما مخلی دلو قد جعل ربی حقا اگر دو دی خوب لرزم عرب رشتی نے وقت اخص نبی اللہ مصر احسان کردے از اخرجنی من السجن کل چدر آبار کم دی جیلا اگر مختصر مختصر خبر کی و جا بکم من البدوی اور آوی شیطان سے دباندونا من بعد ان نزغ شیطانو تنگا چولیوا نزغ شیطانو و سسا چولی شیطان زمازم آدرونو پمینز کی ان ربی لطیف اللہ میرو باندے ارحم کی مہربانی کے بچا چخوشی اللہ علیم دے حکمت مالک اس پلار تخبل حالات بیان کر اس اللہ شکریہ ادا کے رب قد آتیتنی اے زمان اللہ تاکہ سرا کری تاماتا من الملک دبادشینا وعلمتنی من تاویل حدیث اتاماتا خود لے دے تابید خوبنو فاطر السماوات والارض اے پیدا کن کے دسمان نظم کو انت ولی فی الدنیا والآخرہ تزمہ مددگاری پی دنیا والآخرت توفری مسلمہ مال موترا کے پالت اسلام والعقنی بسالحین اما پی وسکا پی زمری دنے کانو دک اللہ مرفیق العالی اس گورا فاطر السماوات دخل صفت تے انت ولی دخل صفت اے توسل پہ صفات دا باری تعالی توفنی مسلمان دا دعا دا ذالک من انباء الغیب دی وقت پوری سمسل بیان شوا دی جا پوری دو دعوی وی زیر پیسی آغستل جائز ندی چھ مقرر وی نجائز ندی اسی کو سکرا کی نبیہ خیر دے دا قمیص کے دا خصوصیت تے چھ قمیص دا تھی یوسف علیہ السلام اور قمیص دا یوسف دا یا بطور تبرک دے اور تبرک دا معصوم معتبر دے اور یا دا بطور وثیقہ دے اعتبار چورتا ہوئی اور دا قمیص دا یوسف دے چھکہ دریز اللہ غل دے خجی ذالک من انباء الغیب دریم دعوی اغسر صداقت پیغمبر علیہ السلام اے پیغمبر پاک تد اللہ رسول برحق او دلیل سدے تچرتوی یوسف صاحب سرا تچرتوی یعقوب علیہ السلام تچرتوی پاک کوئی کے تچرتوی پاک مصر کے او دا کسطا تفصیل سر بیان کا دادا دا چاہو خودا اللہ او پوئی سر خودا وہی پیغمبر ترازی تبرحق پیغمبر ففدی کیا کسی مسی میں در تونو کسی کا وقت لنڈو بعض خلق ہوئی چھ بس مصر کی چھ خرسی دکھا نا تو یہ بڑھائی واقعیم سانسا سا پونے مونے مڑے اے بڑھائی در تو یوسف آگستیشی اے پکری دارانو کی خوبہ راشا ما لا حول دی ملا تو دا خلق دی بندہ کدا سموہا کہ دی خلقو تا پتوے چھ دا پیغمبر دی او زید یعقوب دی پا مصر کی خرسی گی زمان دا ایمان دی خدا قسم دی یو سکن تا وچا پا بازار کنو پرے خودے تا خبر ہے تا دا سب دا پیغمبر مقام سدے الک استاد استاد زوی اپ یوزے کی خلق وہی تو میں برداشت بیا دی یعقوب زوی یوسف علیہ السلام بھی اپ بازار کے پہ داو لگی تے 10 روپے بلے 12 روپے بلے 13 روپے اتو ورتا والا ہے اس کل ذالک گپن و شپن لا اس کو ذالک من انباء الغیب دا واقعات کی اکل کر خسم بلیان ہوئی چت منبر میں تقریر کی گیا ویسا دے یوسف آگا خریدارانو کے براشم ہوئی کیا نا پا رام کیا نا یوسف تا خریدار ہو کے ذالک من انباء الغیب دا واقعات غیب دی نوحی لے کا منگتا تو ویلی گو وما کنتا او نوی طلب دیم دی سخا از اجمو امرهم کلچ دی جمع کنق پل مشورا وم یم کرون او خلاف دی یوسف مشوری کولی مکر کاؤ نخلاش ہو کنا وما سمانا انباء الغیب علم غیب ندیخ انباء الغیب دی نوحی لے کا منگتا تو وہی کو تو چھے پیغمبر تو وہی اوشوان غیب غیب پاتے نشو وما کنتا لدیہم آنے تو دوی برادران یوسف سرا ایت اجمو امرہم کلچ دوی جا مکرخ پل مشورا وم یم کرون او مکر کو خلاف دو یوسف وما اکثر الناس او نیج اکثر دو خلقنا ولو حرستا اگر چھے تیر سوکے سنی دی مؤمنین ایر ما اکثر الناس بی مؤمنین ولو حرستا ندی اکثر دا خلقنا راوڑن کی دا ایمان اگر چھتا ہرسو کی داگی پا ایمان انا غارتا داگی نا بجرت او ندی دا قرآن مگر ذکر دے نصیت دے للعالمین لپاد انسو جان و وکای من آیا زجر وکای من آیتنا اور دیر زیادت نخونا دیر نخو دا توحیدنا پی سماوات پسمانو کی والارض پسمکا یمرون علیہا تیروتل کی داخل پاغی باندی ومن آموریزون احال دا چی دا غین مقاروی اعراض کی ان آیات توحید گوری خو منی منی نا وما یؤمن اکثرهم زجر وما یؤمن اکثرهم باللہ اور ایمان راوڑی اکثر دی خلقنا اللہ پا توحید مگر کی چار راوڑے دی وهم مشرکون اکثر پا دی کے مشرکانی ایمان راوڑی کو اکثر پا کی مشرکانی ایسا مطلب دی اللہ اللہ تفسیر رولمانی لکھی وی اغسری ویا کو اتخاذم اخبار بروبان احباب دے یا اصل کفار الذین یخلصون فی الدعاء عند الشدۃ ویشرکون اذا نجوا منها دا یوش قدرے میں خبر یاد رکھا وہ انہم دا سوک دی وہ داخل دی پدے کے کل من اقر باللہ تعالی و خالقیتی مثلا و کان مرتکبا ما یود شرکا کیف ما کان اللہ خالق و مالک منی تو بیام من وجب شرکو کے پروتے غوث اعظم سے غوث اعظم دستگیر سے خغ ملیانی وی دستگیر سے بیلی او غوث اعظم سے بیل دی اور تو خلا دی بندہ کا غوث اعظم اللہ دے مخلوق دا غوث اعظم بھائی غوث اللہ دے اعظم اللہ دے اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض ایلہم اللہ قرآن دے دے اور بیا سوک دی ومن اولائکا عبادت القبور داخل دی چی عبادت قبرنو کی الناظرون لها ومنخت ولمنی المعتقدون للنفع والضرر وی بابا چو گف قین غرنا لزی وی خان والله عالم بحال وو الیوم کثیر من الدودی روح مانی وی دی زمانی کی دی چنجونم سوا دی دا قسم خلق بس اختیارات سے کنا ایو ملاک سرد ما سخا ایو ملاجی با ملاک دی کیسٹ نے ماسر پر کوارٹ کے تقریر کر دے گمکول باندھے آگا وہی چسو پہ گمکول بابا سے ورن شکول ہے دا دمر مخلوق اسی رات تو نشوی دی دا اہلا وستی دی کنا لا حول ولا چھ زما حکومتی پس چوڑا کئی چا لال دی کما اللہ دن سر مزاق پہ کولے نشی ولی کولے سو کو یار خود سیبانان پر یہ میرام کے ناس تھی من غم مکہ فتح دتلی ہم نیچم کرتا اللہ اللہ وما یومن اکسن باللہ اللہ مشرکون امیان لدو کی ورکی وی اسخو یو دگین تی پا کورو ما اے اس تا من گولی کے ناس تھی ما دا وسیلہ بر حق ندا ایسی وسیلی نمانے ایسا دا دستان نصیب شی بئس ما یأمرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین بئس ما یأمرکم به ایمانکم افامنو زجر سرد بیان دا اسباب دا عذاب نا افامنو آیا من کی دا خلق انتا تم غاشت من عذاب اللہ چراب شدویتا یو پٹا ان کی دا اللہ دا عذابا غاشیا یو پٹا ان کی دا اللہ دا عذابا او تات او دا غاشه این عذاب ده او تات یا موسا یا راشی با دیبان قیامت بغدت ناسا پا هم لا شرون او دیبان پویگی خلازی سبیلی ترغیب الالبیان او ذکر دا علاج دا نجات دا عذاب ده ذکر دا علاج بطور نجات من العذاب قلو ادویتا حازی سبیلی دا چکم بیان شو دا زمالار دا حاضی سبیلی کم اللہ تعبدو الا اللہ حاضی سبیلی انہو علیم بذات صدور حاضی سبیلی واللہ هو المستعان علی ما تصفون حاضی سبیلی امر اللہ تعبدو الا ایاہ حاضی سبیلی ان الحکم الا للہ حاضی سبیلی واللہ فلیتوکل المتوکلون حاضی سبیلی دا زمالا دا عدو الاللہ بلم خلق الاللہ تا علا بصیرت پہ یقین او پہ معرفت از مزری علا بصیرت پہ برہان عقلی پہ برہان شرعی از ابن کثیر عقلی او شرعی دلائل دی انا زبلم ومن تبانی زمان مرگری بلی مانا حاضی سبیلی علی بصیرت انا ومن اتبانی، حاضی سبیلی ادو اللہ انا ومن اتبانی، دا ترکیب دیکھا، حاضی سبیلی ادو اللہ انا ومن اتبانی، حاضی سبیلی علی بصیرت انا ومن اتبانی. سبحان اللہ وما انا من المشرکین وما ارسلنا، جواب سوال یار کہ تو برحق پیغمبر یہ نہ تو ڈوڑے ہوں دیکھے ات زمن پشال ضرورت نو تو محتاج والے نہ جواب وما ارسلنا من قبلک ان لی گلی منتا نمخ کی الا رجالا مگر سڑی کہ نو ہی لے منگو تو وہی کولا نو ہی لے وہی مکولا ورتا من آل القرا دا آل دا کلونا ہر ہر قرآن کی منگ یو پیغمبر منتخب کرو الگ رجال نو اور دل پارا قصید عمالیہ لکھی اور زان نوٹ کے خاں ما کانا نبیین قط انسا، ما کانا نبیین قط انسا، پیغمبر چرتم زنانا نوا، ما کانا نبیین قط انسا ولا عبد و شخص زفت علی، اللہ ولا عبد و شخص زفت علی، افل انو داسی بندہ چاہ گناہ اغین گناہو نہ کیدل، پیغمبر انسانو خو معصومو داسی معصوم چپ کائناتو کہ دائی پچھانا پاک برسوک بنو. افلم یسیرو فی الارض، آیا دوی سیر نہ رکھے پدی زمکا چی دوی گل سرنگ دا عقبت دا غچا چی مقی دو نتیر شیوی دی اکور دا آخرت بیتر دل پار دا غچا، اتقو چی زان بچ کرے شرکنا، افلا تاقلون ولی عقل ناخلے ولی زان پنا پویاوائے، حتی از استی اثر رسول، دعوی نمبر چار، دایت لیک مشکل دی توجہ کوای خان وقت چی آخری بیا خو مند ہوم خوزا، حتی از استی اثر رسول دعوی نمبر چار، تسلی برائے پیغمبر علیہ السلام، سمانا حضرت بھائی مصائب راضی برداشت کا آخر فتح دا پیغمبر وی، اگر یعقوب تا علیہ السلام، اگر یوسف تا علیہ السلام، اگر ہود تا علیہ السلام، اگر یونس تا علیہ السلام، پیغمبران انبیاء باندی مصیبت راضی آخر فتح دا چاہی، اگر یوسف سمر پریشانے وی آخر بادشاہ شا، یوسف گنگشت باز آیت بکن آغم مخور، کلب احسان شود روزی گلستان غم مخور. دے حتی کی درے توجیحات تھی، استے اصا کی ہم درے توجیحات تھی، و زنو کی دو دی چیز اخلاش، اول دا دے چی دا حتی از استے اثر رسولو چاس را متعلق دے، یو قول دا چه ما سلنا سر مطالب ده، وما سلنا من قبل کا الا رجالا نوحی لئیم من آل قرآن، هر کلی که منگ پیغمبران لگل اپ پیغمبرانو دعوت چلو اپ پیغمبرانو مصیبتون راتل، حتی تردی از است اثر رسول، نما سلنا سر مطالب شد. دیم قول دا ده چه حتی مطالب ده، حتی تعلق متعلق مقدر پوری دے، مانے داشوا اے حتی از است اثر رسول، اے تراخا نصرهم، نما تراخا نصرهم رستش مدد دی دا وقت ماودنا، حتی تردی است اثر چنا امیدشرا فتراخا نصرهم، اے پس رستش مدد دی آغینا، ٹھیک شوا. درے متو جی حتی ابتدائیہ بس حتی انبیاء بیان کو تردی از است اثر رسول، اس است اثر رسول استیسا ناومیدی دسن ادا، اور پیغمبر دسن ناومید شو. علماء دی درے توجیحات لکھی، یو دا پیغمبران ناومید شیوی نو، ناومیدی تنیزدی شو اگر قرب دا ناومیدے تعبیر پا ناومیدے شوی دے، اگر قرب دا ناومیدے تعبیر پا ناومیدے شوی دے، حتی تر دی از است اثر رسول چه ناومیدے تنیز دیشل رسولان، ناومیدے تنیز دیشل ناومیدے شوی نو، ٹھیک شوا. دوی متو جی چه انبیاء نی دی ناومیدے شوی، انبیاء قوم ناومیدے شو، نمانا حتی تر دی ازستیا سر رسولو ناومید شل رسولان دا ایمان دا قومنونا استیا سر رسول ناومید شل رسولان دا ایمان دا قومنو اخپلونا نکی ناومیدی دا رحمت تباری تعالی نا درم توجی استیا سر رسول ناومید شل پیغمبران دا مدد تعالی نا یاد کرنا ناومید شل پیغمبران دا مدد تا اللہ دا نصرت تا اللہ نا اے اس نقطہ یاد کا واقعی پیغمبران نا امید شو پیغمبر خود نا امید کی گی پیغمبر خود اللہ پا ذات امید قوی بھی شوی خوئی چی دا قانون دے من قبیل الزام المخاطب بمالا ینتظم لکہ شیخ ادریس کیا خیال ہے مر جاؤں لکہ تا دوڑے اوگی شوی او لارش کورت کی خود کورتا او خود تا چی دوڑے راوڑا اگر ارادم اور گلا سیزم اور گلا لوخ سیزم یادا سکم تو سری خیال مرش مد لوگینا نراوڑی مرش مد لوگینا استاخد چری دان برداشت کی چتا منشی ہا چرتا چتا بی دار خدی د خان مرخو و دا یو قسم اگیل زور نہ دا دیتو الزام المخاطب بمالا یلتزم او دا اندا محبت کاملہ کی استعمالی او دا استلاد انور شاہ کشمیری علیہ رحمت تا وظنوا انهم قد كذبوا دا تو مشکل دیکھا دا حضرت عائشہ پہ قراءت کی آسان دے وظنوا انهم اعتراض پہ کم گرا وظنوا او گمانو کو پیغمبرانو انهم قد كذبوا چی بے شک دوی چی دی تاکید سر دروغ ویل شوی دی دوی تا جاءهم نصرنا راغ زم مدد فنجی من نشاو نجات ورکم اگر چاندرا چمنگا وقتل ولا يرد باس القوم المجرمين ان شو واپس کے دے عذاب زنگ دا مجرمانو نا تیز ہے کہ مسئلہ یاد رکھا وظنوا ما ندادا بظاہر چ گمانو کہ دے پیغمبرانو قد کذبوا چ دوی سر دروغ کرے شوی تھی پس کہ دروغ کرے شیا خبر سگورو دروغ کرے شوی دی اللہ طرف نا فوادی دے نصر یاد بل سی اس دا گمان پا اللہ باندے پا دی خبر چی من سر دروغ کرے شوی دی دا خود پیغمبر دا شان سر مناسب ندی پیغمبر شان خلوی شان دے دی او مسلمان پا خیال کم دا ندی راتل پکار چی او شریوی چی آئی ما سر دروغ او کرے شل دا اللہ طرف ما دیل پار دا نہایت مشکل دے چی دی آیت کے انبیاء کرام و تدا خبر منصوب دا چی زنو انبیاء و گمانو که انم دا انبیاء قد کذبو چی دوی سر دروغ کرے شوی دی حضی لکن نمج کذبو دروغ کرے شوی دی دا گمان کول دا پیغمبر دا شاننا بالا دا حضرت عروہ رضی اللہ تعالی بخاری حدیث سے عروہ سے وراغ حضرت عائشہ توی رضی اللہ عنہ چی عائشہ دیدی آسم مطلب دے اللہ وزنو پیغمبرانو گمانو کر چی دوی سر دروغ کرے شوی دی حضرت عائشہ فرمائے یا عروہ انہا من کذبو لا من کذبو دا کذبو قرأت مخفف نرے بلکہ دا قرأت مشدد دے معنی دا شوا حتی از استیاس رسولو وظنو انم قد کذبو او چی قرأت مشدد شی نو دا ظنو فائل انبیاء دی اور دا کذبو نائب فاعل انبی یادی گمانو کا دے پیغمبرانو انم قد کذبو چی دوی دروغ جن اگن لشلا عثمانی من پوشوائی چی حضرت عائشہ دا ترجمہ اکرا نوروہ پی بیا اعتراض ہوکا چی یا عائشہ دا خو ظنو دا خو یقینو ہر پیغمبر تا یقین ہو چی دے کافرانو منگا دروغ جن گن لیو دا خود ہر کافر یقین دے قرآن پر زن سر سنگ تعبیرو کا حضرت عائشہ بیا جوابو کا انم قد کذبو من الاتبائی وهم الاتباؤ للغیر نو گمانو کا دے پیغمبرانو چی دا پیغمبران قد کذبو تاکی سرا نسبت تا دروغ اکرش دویتا لطرف دا اتباؤنا ٹھیک شو سر یعنی انبیاؤ پزین کے دا خبر را لا کہ چرے منگنا دا نصرت بدستور دا کسی رسو پاتی شی او مدد زمن اونکر شی زمن اطباب هم منا پشاشی اوی بدری پیغمبر خو مدد نکیگی پیغمبر سره چته خدای دروغ کرسا اوس آیت حلش دا کرتے کذبو دے او دی زنو فائل او دا کذبو نائب فائل سوک دی رسول او دا کذبو چی دے من الاتباع دے لا من الغیر دے آیت حلش حلش و زمان کر آت چکم دے مشہور کرتے خفیف دے قد کذبو دے مخفف دے مشدد خود دینا اس منگ با دی سنگا ترجمہ کو دیر پارا ترجمه در تا کم شپگات دی یا سلور دی یا پیزه دی ارسوم رب چی در تا کرده او هر ترجمه خپل اخپل پر خیال که دیر مزیدار آده اول ترجمه پر اعتبار در توافق در زمائر و سر چی زنو فایلون امتیان که دیشوا انهم دا امتیان دی او قد کذبون امتیان دی توافق زمیر کو ترجمه او که وظنوا او خیال اکومتنو انم دا امتن چی دی قد کذبو دوی سر درو اکرش وعدی دا عذاب دا قومنو کی بس تیک شوا ظنوا فاعل امت انم امت قد کذبو امتیان خیال اکومتیانو انم دا امتیان چی دی قد کذبو دوی سر درو اکرشو پس کی وادی دا عذاب دا کافرانو کے تیشوا امتیانو پا گمان کی دا وسوسر آلا چا انبیاء علیہ السلام خو منگ تویلو چا اللہ با پا دی عذاب راولی تیشوا او دی با تبا کی گی او زمان با نصرت ملاوی گی خو اسا پوری چا امداد رانگے یر دا وادی چا منگ سرشیوا نو دا چرتا یقینی نوا انبیاء تی مراد نہیں دی ظنو انہم قد کذبو طول زمان چاہت راجی دی امتیان رضا خیالو کا امتنو انہم دا امتن چی دی قد کذبو درو اکرش دوی سرا فوادی دا زاب دیو چو توجی شو دی ممانا کو ما زمان بلکل اقسی دی و صرف دا کذبو مرجع جدا دا عذاب ندی حلاکت دی گمانو کا خیالو که دی امتنو انم دا امتنو چی دی قد کذبو دی سر خلاف اکرش پا حلاکت دشمن یا مکتا خون بیا علیم السلام وی چی دا دشمن بغر کی گی تبا کی گی او سپر خو تبا نشو یا دی وادی کس لچکنو خیالو که امتنو انم دا امتیان چی دی قد کذبو دی سر خلاف اکرش پا حلاکت دشمن کی ٹھیک شو انبیاء خود مستثنا دی درے متو جی پہ انتشار دا زمائر سرا چی زنو فائل کی امتیان انہم فائل شی امتیان او قد کذبو دغشی نائی فائل سے جی انبیاء علیہ السلام انتشار دا زمائر شی نمانا دا شو خیالو کردی امتنو دا زنو فائل امتیان کے انہم انبیاء خیالو که دی امتنو انم دا انبیاء چی دی قد کذبو دوی سرا درو اکرشل اللہ طرف نا پوادی دا نصرت درے مشو کنا زنو فائل سوک دی امتیان انم زمیر مرجع پیغمبران دی گمانو کم امتیانو انم دا پیغمبران چی دی قد کذبو دوی سرا خلاف اکرش یا دوی سر درو اکرشو پا وعدی دا نصرت کی انبیاء علیہ السلام خوی چمگل اما اللہ وعدہ کر مدد برا لکی او سا پوری مدد تو نشد اوخو چاہتا دی پیغمبرانو سر پا وعدی دا نصرت کی درو اکرشو پیغمبرانو خو گمان نزے کنے چا گمان دی امتیانو دی انتشار دا زمانشو سالورم توجیہ دادا چه زنو انهم چه دوار انبیاء دی او قد کذبو دده تعلق امتیان سره دی و زنو خیالو که پیغمبرانو انهم دا پیغمبران چه دی قد کذبو ادوی سره دروغ اکرش اخلاف اکرش دا قومونو نا وادی دا جهاد کی دا قومون دی من سر ولار دی جہاد کی خو کی دا نصرت پا دغی حالت سرا مستمرن مؤخر پاتی شی و دا مرگیر دانو چطا پا شاہ لار نشی گمانو که خیالو که دے پیغمبرانو انم دا پیغمبران چی دی قد کذبو دوی سر خلافو کرش دسنا پا دا قومونو نا پا وادی دا جہاد کی دوی ویمون رست شی ام با یواز پری گری یو ترجمہ حضرت اشرف علی تھانوی سے بیان قرآن کے لیے کرے گا اور حضرت دادی چ دے انہم او قد ظنوا دے ٹول فائل چ دے پیغمبران دی خود پار یو تمہید کے دا اے پیغمبرانو پدی ذہن کے چک دوادی دا نصرت پارا کم میعاد مقرر وہ ہری میادی مقررنا چکن کل نصرت مؤخر شو نو انبیاء دا خیال چ زمون کو فہم کی غلطی رالا از اشرف علی سے بیان قرآن کے ٹھیک شو انبیاء پزین کے چکم وقت مقرر دا نصرت وہ لکمنگ جنگی گو اور میاش پس میں نصرت راضی میاش تی رشوا نصرت رانے ددی په خیال کې دا خبر را لا چې زمونږ وهم غلط شي زمونږ په خیال کې خدا وو چې میاش پس به نصرت راشي را نغه زمونږ خیال غلطي وکړه الله طرف نه زمونږ خیال غلطي وکړه از چا بیان قران اشرف علی سیب معنی زوس کوم وزنو ګمان غالب وکړه ای معنی کې ګمان غالب وکړه انبیاء علیهم السلام انم د انبیاء چې دي قد کذبو سب تاقی سرا کذبو سمانا غلطی راغلا پا فام زمن کے بس قد کذبو غلطی راغلا پا فام زمن کے بس اجتہادی دوی خیالو کہا قد کذبو چھ زمن فام غلطی کرے نا درو اکرش دوی سرا لطرف دا فام دو دینا خلاف اکرش دوی سرا لطرف دا فام دو دینا گمان غالب پدی خبر راغے چھ دا انبیاء قد کذبو فہم کی غلطی زمنگا اشوا کلچ واد نصرت دا وادی مقرری مزعوما پا ذہن دو دوی کینا مؤخر اشوا از بیان القرآن قبار حال دی طول سورتن دا انبیاء علیہ السلام ذات تا کذبونا سشا کذبونا مستثنا دے انبیاء سر دروغ انبیاء پا خیال کی نور آئے چمو سر دروغ شیو دی امتونو خیال امتیانو خواہ فضلونو کراغل دی انبیاء پا مستثنہ دی نو پا دی دی قرط مخففہ سرا کسرت مانیو دی او مانیم زیادش علم پا کسی واشا آخر کے ترغیب الالقرآن لقد کانا فی قصصیم البت تاقی سر دی پا قصود انبیاء کی عبرتن عبرت لیو لیلالباب اقل مندو دی پارا ما کانا حدیثا دا قرآن پاک پیغام یفترا جور کرشی لطرف دا مخلوق نا بلاکن تصدیق اللذی بیان دے دا قرآن مصدق دا کتاب انو دے چھ دینا مخی تیر شوی دی و تفصیل کل شے او دا قرآن کتاب مفصل دے دا اغا مسئلی چھ دینی ضرورتی ورتا کل شن کی استغراق اضافی دے اور المانلی کی ما یحتاج لے فی الدین ہدایت کامل دے و رحمت اللی قومی یؤمنون اور رحمت اللی پاز مؤمنان امتیازات صورت قد فسرت و قلت قبل ذالک تیشو گنا بس صورت یوسف دا ہر قسم دا علوم مرجع اور منبع وا بس شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون سورۃ رعد وجہ تسمیہ آیت دیار لسم کی وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ذکر دیں اغی اعتبار سرا سورت موسوم کفراد مصفی ترتیب کے دیار لسم نمبر دے پس سورت یوسف نا نزولی ترتیب کے شپگ نوے پس سورت محمد نا ربط سورت الرات ما سبق سرا یو خدا التم دعا کی ویلو اللہ مبارک پمنگ باندھی داسی مصیبتنا لکچ بہود اور یوسف علیہ السلام باندھی لطرف د دشمنانو او د غیر نراغلو اس منگ دل تک لک دعا سوا کو اور منگ وہی ووفقنا لنسبحک مثل الراد ووفقنا لنسبحک مثل الراد اللہ مولا توفیق راکا چمنگستا تسبیح بیان کو پشاند راد چستا تسبیح بیانے اور سورۃ ابراہیم پکے ہوئے ووفقنا لنسبحک مثل الراد والتوکل مثل ابراہیم توفیق را کے منگتا چمنگا تسبیح بیان کو استا پشان دراد اور توفیق را کے چمنگ پتا داس اعتماد اور بھروسہ کو لک ابراہیم علیہ السلام چپتا اعتماد اور بھروسہ کرے وا ربط مضمونی دادے سورت یوسف خلاص ما کان حدیثا یفترا ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء سرا سورۃ اختتام تو رسیدا نو سورۃ یوسف آ ختم ش پر ترغیب الی القرآن دا سورۃ شروع کی الف لام را تلک آیات الکتاب تلک آیات الکتاب پر ترغیب الی القرآن سورۃ یوسف آیت نمبر 105 کے تاویل وکأیم من آیۃ فی السماوات والارض یمرون علیہا وہم عنہا مورزون اس دل تکی داغی آیات و بیان دے وکأیم من آیۃ فی السماوات دیر نخ دا قدرت تی چدوی گوری پس مان نظم کو مخد اڑے دل تا آیات سدی رفع السماوات مد الارض وفی الارض قطع متجاورات بدی ترتیب اور طریقے سرا بیانے گی برب دادے چ سورت یوسف کے مسلد توحید مکمل بیان شوا اور رد شرک اعتقادی شرک تصرف فی العلم بیان شا اس پدی سورت کے تفریح ما سبق دا چ لہو دعوت الحق چرکل عالم الغیب اور واقدار اللہ دے لہو دعوت الحق ہر وقت فہاجات کے لائق دا بلنے اللہ دے اغیزات سرا برسوک مستحق دا بلنے نشترے برب دادے زما شیخ بوی بیدنا تنبیحات و مسئلہ شورو شوا مسئلہ واوری دا مسئلہ واضح شوا دلائل سرا اسم نمانی تنبیحات بیان کریں اور تنبیحات سمانا زجرنا اس دوی تا تنبیحات بیان کریں اللہ دیر سخت غصے با سمانا نمانی مسئلہ اس تنبیحات بیان کریں خبر کریں مسئلہ بدی ہی شوا دا اس نظری ندا پاتی شوی بالکل واضح بدی ہی دا امنے محلت تے نمانے سورۃ ابراہیم وذکرہم بایام اللہ او کہ فتنبیہاتم نہ سمیگی نو تذکیر بایام اللہ ورتا ہے او گرے مخ کی قوم نہ سنگ تباشو برب دادی چمخ کی سورۃ کے دلائل نقلیو اس پہ دی سورۃ کے دلائل عقلیو بیان کی خلاصہ دی سورۃ ددی صورت گن بابو ندی رمبے باب وہ آیتوں نے دی اور پدی کے ترغیب الی القرآن، دلائل عقلیہ سفلی و علوی، او زجر لپاد مشرکین، صداقت تا قرآن، عقلی سفلی علوی دلائل، زجر لپاد مشرکین. دویم باب دوم آیتنا سوالسم آیت پوری دی پدی کی العالم بکل شیء هو اللہ، اور صرف دلائل عقلیہ، العالم بکل شیء هو اللہ، بس عالم پارس یو اللہ دے. بیا دریم باب آیت نمبر 15 وللہ یسجد من فی السماوات، دے دن واخلا تراغ آیت نمبر 25 پوری دریم باب دے، اور پدی کے مسجود دا ہر چا فقط اللہ دے، اور مربی دا ہر چا اللہ دے، مالک دا ہر چا اللہ دے. در دلائل، بیا مثال دا حق او دا باطل، اور اغین حق او دا باطل مثال، بیا اولو الالباب صفتنا، اولو الالباب صفتنا، اور جائے پہ مقابلے کے دا مفسدین و صفات. شپگیشتم آیت اللہ یسط رزق لمن یشانا، تر دو درشم آیت پوری بل باب دے، اور پدی کے بدا ذکر کی چ رازق دا کل مخلوق یو اللہ دے. بیا ترغیب الی القرآن دے. بیا در درشم نہ بل باب تر آخر پورے اس بات تا علم لپا دیو اللہ، اور رد پا مشرکینو باندے. بس دعوت دی صورت گنا را حضرت بکلوی دعوی صدا، الخالق لکل شیء هو اللہ، العالم بکل شیء هو اللہ، المسجود لکل شیء هو اللہ، تیشوا المالک علا کل شیء هو اللہ،